Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. El bateria Jordi Gardenyes va rebre el premi al millor solista de jazz de Catalunya el 1993. Es dedica també a la docència impartint classes a escoles com el Taller de Músics de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona o l'Escola de Música de Bellaterra. Ha participat en festivals de jazz de tota Europa i ha compartit escenari i estudi d'enregistrament amb músics de gran prestigi, com Jordi Bonell, Perico Sanbeat, Eric Peter, Benet Palet, Lou Bennett, Sam Levitt, Melba Houston, Chris Higgins o molts d'altres. El seu primer disc, anomenat 65, 67, 68, 69, com a líder, és un gran homenatge al mestre Miles Davis, un disc ple d'una força continguda, gravat en gran quantitat de matisos i sensibilitat, on cal més d'una primera escolta per arribar a tota la seva riquesa. Jordi Gardenyes és sens dubte un gran mestre del jazz i del seu instrument. L'escoltem amb Martí Serra al saxo tenor. Thank you. seguim amb un treball bastant recent d'un baixista que cada CD supera i demostra la seva pluralitat musical a dins del jazz. Christian McBride és sens dubte un músic sempre inquiet que treball rere treball sap donar una imatge nova i diferent del jazz i de les seves possibilitats. En aquest cas, McBride ha deixat l'electrònica, el rap o els petits combos per editar un meravellós treball orquestral. Escoltem el CD de God Feeling Big Band i el tema I Should Care. Thank you. Un altre jazzman del nostre país, en aquest cas hem sentit la trompeta de Benet Palet, amb el seu treball anomenat Mica Male. Aquest CD va del classicisme a altres temes que volten més la modernitat. Natural d'Ullastrell ha tocat a festivals de la península i d'Europa. En aquest cas la seva trompeta estava ple d'un so contingut, però ple de sentiment i escalfor, que ens recordava els grans de la música cool. El perseguia magistralment Dani Pérez amb la guitarra. Una veu Plena de classe i amb una gran vena romàntica, Anita Baker va ser una de les cantants més importants del soul i del rhythm and blues dels anys 80. Amb una música evidentment prou comercial, això però no va ser problema perquè els seus LPs i la seva veu passessin al pòdium de les grans cantants d'aquest estil. Va créixer escoltant a les grans cantants de jazz i, com tants d'altres, va cantar gospel al cor de l'església de la seva ciutat. Va ser als anys 90 quan la cantant es va retirar dels escenaris durant llargues estades per formar la seva pròpia família i per problemes amb la seva casa discogràfica. No va tornar a gravar fins 10 anys després, amb l'esperat CD anomenat One Night of Rapture. Nosaltres l'hem escoltat del seu treball anomenat Composicions. Thank you. Marcel Malone amb la seva guitarra clara i fresca que l'ha convertit en un dels components de la banda de Diana Krall. Hereu directe del gran Wes Montgomery, el seu treball com a líder mostra a un original guitarrista gran virtuós del seu instrument, swing a dojo amb un domini del tempo i la melodia genial. Eric Alexander és un dels saxofonistes actuals harmònicament més purs i més ben dotats, fill musical de grans clàssics com Coleman Hawkins, Joe Henderson i sobretot del so de Charlie Parker, que a l'escoltar-lo va fer que el jove Alexander deixés el piano i el clarinet per agafar definitivament el saxo tenor. La seva tècnica, lluny de l'avantguarda i sense grans complexitats harmòniques, és de gran efectivitat i imaginació, però sobretot és amb un so molt calent i polit on aconsegueix arribar fins al fons de l'ànima de qui l'escolta. Avui en dia, amb poc més de 30 àlbums, és ja un dels pilars del bop més clàssic dels nostres dies. L'escoltarem amb el seu darrer treball, on no baixa la seva qualitat ni un mil·límetre, en cap dels temes i demostra que en prop de 10 anys com professional segueix tenint molt a dir. existeixen dos instruments que, quan s'uneixen en solitari, poden crear subtileses i formes pràcticament úniques. Aquest festeig instrumental no és fàcil, però quan s'aconsegueix resoldre els seus embolics, diferències i semblances, perquè es posin d'acord, produeixen un meravellós romanç i fins i tot, en alguns casos, un matrimoni durader. Tots dos instruments, el piano i la guitarra, tenen avantpassats comuns en el seu arbre genealògic. Per aquest motiu, en alguns casos, es presenten problemes per la seva consanguinitat. Tots dos instruments de corda permeten una dinàmica única quan l'executant aconsegueix conquistar-lo, permetent que la vibració de les cordes impregni de màgia tots els racons de l'espai que els acull en un ritual tan ple de sensibilitat que es converteix en únic. Quan un cop li van preguntar a Beethoven la seva opinió sobre aquests instruments, va dir sense titubejar que definitivament el piano és el més complet i important per a qualsevol músic. Però aquest petit instrument, que pot ser transportat fàcilment a qualsevol part, que té dins la seva forma dibuixat el cos d'una dona i que en solament 6 cordes forma una petita orquestra, és el més endimoniat. Piano i guitarra són instruments que, en entaular una conversa, poden convertir la seva música en meravellosa i diferent. Els seus matisos són únics i la seva delicadesa i sensibilitat poden omplir l'aire amb espais de màgics olors. Thank you. Jazz tocat amb l'acordió, jo diria que en grans arrels del jazz manuig de Django Reinhardt, i com ja és normal amb aquest instrument, en grans aires del tango i d'Astor Piazzolla. En aquest cas, Marcel Loeffer s'ha separat dels guitarristes manutxes en qui sol tocar per fer en companyia d'un piano una obra de jazz. Acabarem amb avantguarda musical i un pianista i saxofonista prou originals, el saxofonista David Binney i el líder, John Screed, pianista i compositor dels seus propis temes. Screed fa una música en solos molts cops recargolats i enigmàtics. El pianista és un intèrpret i compositor de melodies fosques i a cops, jo diria que inclús, depressives, amb títols prou significatius, com La civilització a judici, No lluitis per l'inevitable, Món avariciós, etc. en John Screed us deixem en l'últim tema. Gràcies a tots per la vostra escolta i fins la setmana que ve. Adeu.